από αύριο θα κληθούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσουν πολύ ακριβότερα όλα τα προϊόντα. Στη συνέχεια οι υπηρεσίες... πέστε μου ποια προϊόντα εννοείται. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος είναι ο Υπουργός, ο κύριος Μπαλάφας, όταν η Πόπη Τσαπανίδου χτες του είπε ότι από σήμερα, 1η Ιουνίου, και καλό καλοκαίρι και καλό μήνα, θα πάνε στα σούπερ μάρκετ και θα έχουν ανέβει λίγο τα προϊόντα, γιατί από 23% έχει πάει 24% ΦΠΑ. Ο Υπουργός έδειξε ότι δυσανασχετεί κάπως, ότι δεν συμφωνεί με αυτήν την διαπίστωση. Ερώτηση της δημοσιογράφου και το αντιγύρισε με μια ερώτηση ο ίδιος. Ποια προϊόντα εννοείται, έτσι, με το γνωστό ύφος του Σιριζέου Υπουργού, ότι τι θα ανέβει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι σημαντικό, δεν είναι κάτι σημαντικό, σώζουμε τη χώρα, μένουμε στο ευρώ. Δεν, όλα αυτά που θέτεται ως ερωτήματα δεν υφίστανται, και αν υφίστανται, αναγκαστήκαμε. Πιεστήκαμε, τι άλλο να κάναμε, να βγαίναμε από το ευρώ. Όλα αυτά δεν τα είπε. Είπε κάτι χειρότερο. Αλλά όλα αυτά τα εννοούσε όπως τα εννοεί κάθε υπουργός, βουλευτής, όταν δέχεται τις αυτονόητες ερωτήσεις που προκύπτουν από τα μέτρα που ψηφίζουν και αυτοί και οι προηγούμενοι. Ο Γιάννης Μπαλάφας, λοιπόν, μας αποκάλυψε και την γνώση που έχει για το πώς μεταφέρονται τα τρόφιμα που καταλήγουν στο ράφι, πώς μπαίνουν οι αυξήσεις και ποιος πληρώνει τελικά. Από αύριο θα κληθούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσουν πολύ ακριβότερα όλα τα προϊόντα. Στη συνέχεια οι υπηρεσίες... πέστε μου ποια προϊόντα εννοείται. Τα πάντα. Πέστε εκτός μερικά, από τον αέρα. Μερικά, πέστε 2-3. Ανεβαίνει ο ΦΠΑ. Γιατί στο σούπερ μάρκετ δεν παίρνουμε πετρέλαιο. Ανεβαίνει ο ΦΠΑ. Γιατί στο σούπερ μάρκετ δεν παίρνουμε πετρέλαιο. Εγώ θέλω να σας πω όμως ότι τα στοιχεία λένε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε τουλάχιστον 10.000 κατασχέσεις λογαριασμών για χρέη προς το δημόσιο την ημέρα. Ο αριθμός αυτό το στοιχείο δεν το έχω δει σε καμιά εφημερίδα. Ούτε και από αυτές που μας κάνουν τρομερή έντονα αντισύριζα και αντικυβερνητικές δεν το έχω δει το στοιχείο αυτό. 10.000 κατασχέσεις αυτές τις μέρες. Ανεβαίνει ο ΦΠΑ. Γιατί στο σούπερ μάρκετ δεν παίρνουμε πετρέλαιο. Αύριο ανοίγουν και οι πλειστηριασμοί. Άρα λοιπόν... Ένα λεπτό. Mm-hmm. Ένα λεπτό. Ναι. Για πλειστηριασμοί μέχρι 140.000, για πρώτη κατοικία μέχρι 140.000 δεν υπάρχει κανένας πλειστηριασμός. Από 145 και πάνω είναι μια χαρά τα πράγματα. Ή από 141.000 και πάνω είναι μια χαρά, δεν τίθεται θέμα. Ό,τι του έλεγε, είχε μια απάντηση. Για όλα δεν γίνονται κατασχέσεις όπως ακούσατε. Και το βασικότερο, εκεί που έγινε και το ωραίο, με τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, όπως ακούσατε, ο Υπουργός μόλις ισχυρίστηκε, δεν έχει μονταριστεί, ότι από το σούπερ μάρκετ δεν παίρνουμε πετρέλαιο. Δεν αγοράζουμε πετρέλαιο. Όμως όλα τα προϊόντα που καταλήγουν στο ράφι μεταφέρονται με πετρέλαιο. Και η λογική, η εμπειρία, οι νόμοι, οι διατάξεις λένε ότι το προϊόν που θα μεταφερθεί με όχημα που κινείται με πετρέλαιο, του οποίου η τιμή έχει αυξηθεί, θα είναι πιο ακριβό και άρα θα μετακυλιστεί η αύξηση στο καύσιμο, θα πάει ακριβώς στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει με όλες τις κυβερνήσεις, θα γίνει και τώρα, κάτι που ο κύριος Μπαλάφας, όπως ακούσαμε, και αυτός θαυμάσια επιλογή του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το αμφισβήτησε. Είπαμε Αλέξη Τσίπρας και θυμηθήκαμε ότι δουλεύει πάρα πολύ, πασχίζει πάρα πολύ. Δεν το έχετε καταλάβει όλοι εσείς. Κανείς δεν το έχει καταλάβει, ούτε και ο ίδιος, γιατί γνωρίζει περισσότερο από όλους μας. Όμως βρέθηκε κάποιος Έλληνας πολίτης, και τι πολίτης, όχι τυχαίος, να αναγνωρίσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δουλεύει πολύ. Δεν είναι άλλος ο πρώτος ο πολίτης αυτός από τον Κοκό. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι προσπάθειες που κάνει, είτε καλές είτε όχι, υπάρχουν. Δουλεύει σκληρά ο άνθρωπος, δεν υπάρχει θέμα. Για να πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει, γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει πόσο προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να λύσει τα προβλήματα. Εγώ δεν είμαι ο πρώην Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Είμαι ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Τελεία και παύλα. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει πόσο προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να λύσει τα προβλήματα. Επιτέλους, κάποιος αναγνώρισε και είπε δημόσια, τόλμησε και μόνο ο βασιλιάς θα το τολμούσε αυτό, όχι πρώην, ούτε τέος, για μας είναι βασιλιάς, μόνο ο βασιλιάς θα τολμούσε να αναγνωρίσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δουλεύει πολύ. Μόνο ο Κοκκός με την διάνοια που διαθέτει, το πολιτικό κριτήριο, σπασμένη φωνή, ναι εντάξει, γέρασε και αυτός όπως όλοι, όμως δεν τον έχει εγκαταλείψει το πολιτικό αισθητήριο, το αλάνθαστο που το είχε και όταν βασίλευε αυτόν τον τόπο και σε όλα τα μετέπειτα χρόνια, αλλά κυρίως τώρα που δίνει και πολλές συνεντεύξεις και έχει να πει πάρα πολλά και από ό,τι φαίνεται και βλέπω και νιώθω, μπορεί να είναι και μια λύση πολύ σύντομα, γιατί έτσι όπως πάει ο ελληνικός λαός, μάλλον προς τα εκεί θα καταλήξει, καταντήσει. Όπως ακούσαμε, είπε ο βασιλιάς ότι δουλεύει πάρα πολύ ο Τσίπρας, κάνει προσπάθειες, είτε καλές είτε όχι. Αυτό δεν μας απασχολεί, μας απασχολεί όμως ότι δουλεύει, ακόμη και για τις όχι καλές προσπάθειες, σύμφωνα με τη λογική πάντα του βασιλέως. Να ακούσουμε λίγο η πολλή δουλειά τι ακριβώς κάνει. Η δική μας πρόταση είναι χαμηλός φόρος προστιθέμενης αξίας για τα βασικά είδη διατροφής και να καταργηθεί επιτέλους αυτό το εξωφρενικό 23% ΦΠΑ στην εστίαση. Διότι αν αυτά δεν γίνουν, όλες οι εξαγγελίες για την επανεκκίνηση της οικονομίας θα είναι λόγια του αέρα. Εγώ είμαι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος. Τελεία και παύλα. Εμείς θα έρθουμε να αντιμετωπίσουμε την υπερφορολόγηση. Έχουμε στόχο να μειώσουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Αν μπορούσε θα το έκανε, αλλά δεν μπορούσε, οπότε τον αυξάνει αφού δεν μπορεί να τον καταργήσει, να τον μειώσει δεν το συζητάμε. Είπε ο Κοκκός ότι δουλεύει πολύ ο Τσίπρας ή μας δουλεύει πολύ ο Τσίπρας, δεν το διευκρίνησε, δεν θα μπορούσε άλλωστε να δει αυτή την πολύ οριακή διαφορά, την διάγκριτη ουσιαστικά διαφορά, οπότε είπε το απλό δουλεύει πολύ ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κοκκός δηλαδή βλέπει τον Τσίπρα και νιώθει ότι δουλεύει, πασχίζει, είτε για καλό είτε για κακό, όπως ταυτόχρονα στην ίδια πρόταση έβαλε. Να παρακολουθήσουμε άλλο ένα απόσπασμα του πώς ακριβώς δουλεύει ο Τσίπρας. Όμως θα επαναφέρουμε το φορολόγητο στο 10.000 ευρώ. Θα διευκολύνουμε με φορά απαλλαγές τους μη έχοντες, τα χαμηλά στρώματα. Θα ξεχωρίσετε τις επιχειρήσεις. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ δηλαδή, από 23 σε 10%. Θα αυξήσετε φορολογία σε επιχειρήσεις. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Εγώ είμαι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος. Τελεία και παύλα. Ay, στο διάλο και εσύ. Aguardando el milagro, ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todos patraña hoy. Εγώ δεν θα πληρώσω το χαράτσι. Από τον έναν στον άλλον, ο Άδωνης ήταν αυτός ο τελευταίος, κάνει και αυτός τη δική του επανάσταση, τη δική του αντίσταση, φαντάζομαι θα είναι και στις 15 Ιουνίου, πότε είναι αυτό το παρετηθείτε και καλά που κάνουν συγκέντρωση πολίτες, απλοί αυτού του τόπου που έχουν αγανακτήσει με όλα αυτά που βλέπουν και ζητάνε να παρετηθεί αυτή η κυβέρνηση αδόλως, με αγάπη για την πατρίδα, καλούν σε συγκέντρωση, φαντάζομαι θα πάνε όλοι. Θα είναι και εκείνος ωραίος ο κύριος με το ποτήρι στο χέρι, με τη σαμπάνια, κρασί, κρασί κόκκινο νομίζω, κολονάτο ποτήρι εννοείται, τέτοιες συγκεντρώσεις, κολονάτα ποτήρια έχουν. Μπορεί να είναι και τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχουν ενσωματωθεί όλα αυτά, πάνε να γίνουν ένα όπως το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε, ενώ δουλεύουν πολύ, αυτό το βλέπουμε όλοι αλίμονο. Η τροπολογία για τις offshore τραβήχθηκε πίσω, ήρθε μια άλλη όμως. Παραμένει σε ισχύ και οι άλλοι για δικαστικούς λόγους, αλλά έχει έρθει καινούργια. Ήρθε σήμερα. Νέα Δημοκρατία βεβαίως αποχώρησε από τη Βουλή να μην συζητήσει, να μην ψηφίσει, να μην εκτεθεί γύρω από αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλη την κατακραυγή και αφού έδειξε το πραγματικό ποιόν, γιατί στα κρυφά πήγε να περάσει κάτι, αυτά τα έκαναν οι προηγούμενοι, θυμίζουμε. Τώρα φέρνει μια τροπολογία που γενικεύει για όλους ότι δεν πρέπει να ισχύει, να έχουν σε offshore πολιτική και καλά κάνει και το γενικεύει όλο αυτό. Αλλά βγαίνει και η Γεροβασίλη να το κεφαλαιοποιήσει, όπως λέμε, και να παίξει με τα ηθικά αντανακλαστικά της αριστεράς. Ενώ 3-4-5 μέρες πριν ίσχυε το άλλο. Απέναντι στην πρωτοφανή προσπάθεια διαστρέβλωσης και κατασυκοφάντησης δεν πρόκειται να μείνουμε απαθείς. Καταθέτουμε στη Βουλή τροπολογία η οποία θα απαγορεύει και θα θεωρεί ασυμβίβαστη τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών με έδρα εκτός της χώρας. Η απαγόρευση πλέον θα είναι γενική και καθολική. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Θέλω να πω, υπήρχαν κι άλλοι που τους νομίζαμε για ηθικούς και τίμιους. Ρουλέτα, χειρά, χειρά. Πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική. Και κάποιες διαμαρτυρίες από κατοίκους. Είχαμε πολλές το τελευταίο διήμερο. Συνέβησαν διάφορα σε διάφορες περιοχές. Εδώ ακούμε μάλλον μια παλιά Σιριζέα και κάποιοι παλιοί Σιριζέοι, δεν ξέρω αν ανήκουν τώρα κάπου. Αλλά όπως ακούσατε την κυρία, στις πλάτες μας κοπρόσκυλα πατήσατε για να ανέβετε εκεί που είστε. Προς τον Θοδωρή Δρίτσα που βρέθηκε στο Βόλο χτες και απ' έξω τα λιμάνια υπάρχει ένας χάμος. Απ' έξω ήταν εργαζόμενοι. Πρώην σύντροφοι, νυν σύντροφοι να θεωρούν τους εαυτούς τους, δεν έχει μάλλον και τόση σημασία. Κάτι εμφυλιοπολεμικό όμως φάνηκε από την αγανάκτηση των ανθρώπων και όλα αυτά κατά του Θοδωρή Δρίτσα, που δεν υπάρχει και λόγος να πει κανείς κάτι, γιατί είναι το ακρονάωτον της συνέπειας. Παρατήσου τώρα αν είσαι πραγματικά δημοκράτης. Εμείς πλάθαμε τον αντιγόντα κοπρόσκυλο για να πει στην εξουσία. Ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού διασώζεται, παραμένει και η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σταματά εδώ. Μπράβο! Η πώληση του λιμανιού αυτή τη στιγμή των μετοχών γίνεται για να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Αυτές οι πλάτες. Τώρα μια ερώτηση θα άξιζε αυτή την κυρία που με την αγανάκτηση φωνάζει. Όταν έδινες την πλάτη σου σε όλους αυτούς και με αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο πριν 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια, δεν φανταζόσουν ότι μπορεί κάπως έτσι να γίνει? Δεν το ξέρεις, δεν παίρναγε από το νου σου, ώστε να μην δώσεις όλη την πλάτη, να μην δώσεις καθόλου πλάτη μήπως? Αλλά αυτή η ερώτηση μάλλον ρητορική ακούγεται. Η απάντηση υπάρχει και στο μυαλό της κυρίας και στα μυαλά τα δικά μας και κυρίως στο μυαλό του Δρίτσα. Δεν είναι της παρούσης να τα βάλουμε όλα κάτω. Ας μείνουμε σε αυτό που λέει ο βασιλιάς μας, που μας ενώνει όλους και μας οδηγεί. Είναι σίγουρος ότι θα αποφασίσει ο λαός. Σωστά, βλέποντας και αυτός τον λαό όλα αυτά τα χρόνια. Λογικό είναι να μην θέλει να κάνει κάτι, δεν χρειάζεται άλλωστε. Θα το κάνει ο λαός, είμαστε σίγουροι. Υποθέτω το στερεότυπο είναι ότι κάποιος ο οποίος ήταν βασιλεύς σε μια χώρα πασετώσει ποτέ δεν εγκαταλείπει το όνειρο της παλινόρθωσης της μοναρχίας, είτε για τον ίδιο είτε για κάποια επόμενη γενιά. Για σας έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, ένα τελειωμένο ιστορικό επεισόδιο? Δεν υπάρχει τέλος και δεν υπάρχει αρχή. Εγώ βλέπω την όλη υπόθεση αυτή να εξελίσσεται στα χέρια του ελληνικού λαού. Αυτοί αποφασίζουν τι θέλουν. Αυτοί αποφασίζουν τι θέλουν. Αυτοί αποφάσισαν δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, να επαναφέρουν τη βασιλεία αφού είχε φύγει. Τώρα αν την θέλουν πάλι, δικό τους δικαίωμα να το κάνουν. Πάντως έχω πει σε όλους ότι δεν θα κουνήσω το δάχτυλό μου για να φέρω τη βασιλεία πίσω. Αυτό το κάνουν οι Έλληνες. Εγώ δεν το κάνω. Δεν χρειάζεται να κουνήσει ούτε το δάχτυλό του. Έτσι όπως πάνε οι Έλληνες, είναι σίγουρο, μαθηματικός αποδεικμένο και πολύ σύντομα, ότι θα θελήσουν να βρούνε τη λύση στον βασιλιά. Και θα εμπιστευτούν σε έναν ηθικό άνθρωπο που είναι και στην εξορία τόσα χρόνια. Θα σας πω εγώ και πολλά επιχειρήματα όταν έρθει η ώρα. Οπότε είμαστε σίγουροι εδώ ως επιτελείο ότι κάπου εκεί θα οδηγηθούμε και σε αυτό το θέμα. Εδώ οδηγηθήκαμε σε όλα τα προηγούμενα. Βγάλαμε τον Γιώργο Παπανδρέου 43%. Βγάλαμε μετά τον Σαμαρά όταν τους έλεγε τα ζάπια τα 5, τα 16 ζάπια. Αμέσως μετά έβγαλαν τον Τζίπρα. Τον Τζίπρα για να μην φέρει μνημόνιο. Και έφερε μνημόνιο το καλύτερο, μεγαλύτερο όλων. Και είναι και ευχαριστημένοι. Και θα δείτε στην πορεία, θα διαλέξουμε και τον Κούλι για να μας σώσει. Οπότε, γιατί να μην έρθει και ο βασιλιάς. Τι άλλο έχει μείνει. Άλλωστε, υπάρχει και ένας πυρήνας, μια μαγιά, πολύ έτσι πρόθυμη και δυναμική. Αυτή η μαγιά είχε εκδηλωθεί, φιλοβασιλικών μαγιά, είχε εκδηλωθεί το 2003 όταν είχε έρθει από την εξορία τότε με εκείνο το πούλμαν που γύριζε στους δρόμους της Αθήνας η βασιλική οικογένεια. Αυτή λοιπόν η μαγιά θα μεγαλώσει, θα αυξηθεί και θα συμπαρασύρει ένα μεγάλο λαϊκό ποτάμι. Να ακούσουμε λίγο από την μαγιά του 2003. Να μην φύγεις! Να κάτσεις εδώ! Να μην φύγεις! Αγαπημένε μου βασιλιά! Μικρόφωνο, μικρόφωνο! Βάλτε τα παιδιά! Τα παιδιά να δούμε τα παιδιά! Γιατί να ξέρετε να παρκάνει προσκύνη! Τα παιδιά να δούμε τα παιδιά! Το γρηγορότερο! Το γρηγορότερο! Να έρθει στο σπίτι του! Που το κάνανε μπάχαλο, πήγατε να το δείτε μέσα. Το κάνανε μπάχαλο, κορίτσι μου. Αγαπημένε, καλώς όρισες, μανάρι μου. Αυτά είναι, αυτά είναι. Αυτά θα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα με τους πανηγυρισμούς για τον Γιώργο Παπανδρέου όταν βγήκε το 2009 που έλεγαν θα φέρει το σοσιαλισμό και με τους πανηγυρισμούς των Σιριζέων πέρυσι το Γενάρη και λίγο το Σεπτέμβρη και για το όχι τον Ιούλιο. Για να δείξουμε το αλάνθαστο αισθητήριο του ελληνικού λαού. Μα μπαίνουν όλα αυτά στο σειρά, βασιλιάς, Τσίπρας, Παπανδρέου. Ναι, μπαίνουν όλα αυτά στη σειρά και καλά ο βασιλιάς, ο Τσίπρας και ο Παπανδρέου, ο λαός από κάτω που πάντα θέλει κάποιον για να τον πει μανάρι μου και αγαπημένε και να κλαίει επειδή μπήκανε μέσα και σπάσανε το σπίτι του, το παλάτι δηλαδή όλων των Ελλήνων, γιατί κάπως έτσι τα απέκτησαν οι βασιλιάδες, τα παλάτια και στην Ελλάδα. Αυτά τα πολύ ωραία συνέβαιναν το 2003 και συμβαίνουν και τώρα. Φαντάζομαι θα είναι περισσότεροι οι ένθερμοι οπαδοί υποστηρικτές του βασιλέως μας. Την ίδια ώρα, την ίδια όμως ώρα, και ενώ στη Γαλλία γίνονται αυτά που γίνονται για 1-1,5 μήνα συνεχώς και αυξάνονται, μεγαλώνουν, γιγαντώνονται, πάνε πια σε διαρκεία, σε πολλούς κλάδους, με ελλείψεις, με ζημιά στον τουρισμό. Ξεκινάει και το Euro, αλλά όλα αυτά ποσό τους απασχολούν, όταν τα θέματα είναι τόσο μεγάλα και όταν είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ποιοι, οι Δυτικοευρωπαίοι, οι Γάλλοι, που πολλά τους έχουμε πει μέχρι στιγμής, και να κλονίζεται ολόκληρη κυβέρνηση της Γαλλίας. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς εδώ έχουμε το βασιλιά, και ενώ λίγο πιο κάτω από το Ριέλ, στο κέντρο της Αθήνας, ένα από τα μεγαλύτερα και κεντρικότερα νοσοκομεία, ο Ερυθρός Σταυρός, περνάει ώρες που πολύ φανταζόμαστε όλοι, καθότι η υγεία ήταν και για αυτή την κυβέρνηση πρώτη προτεραιότητα. Η μονάδα λοιμόξεων με έναν νοσηλευτή τη νύχτα. Αν τύχει και μια διασωλήνωση, παραμένουν οι άλλοι άρρωστοι στο έλεος του Θεού. Χτυπάνε τα κουδούνια, δεν μπορούμε. Παίρνουμε ρεπό, μας καλούν από το ρεπό, δεν βγαίνει υπηρεσία. Παίρνουμε άδειες, μας ανακαλούν τις άδειες. Προφανώς δεν τους αρέσουν τα παιδιά τα οποία έχουν κριθεί. Δεν είναι τα δικά τους παιδιά. Και η πρώτη φορά δίκαιη και διάφανη αριστερή κυβέρνηση απλά, χωρίς να μας λέει γιατί, δεν τοποθετεί τους προϊστάμενους. Έχουν αποχωρήσει τα τελευταία 5 χρόνια 20.000 και δεν έχουν αναπληρωθεί. Είναι 30.000 οι κενές οργανικές θέσεις. Σε κάθε τμήμα κλινική των 40 ασθενών είναι μία νοσηλεύτρια τη βάρδια. Εγώ δεν θα πληρώσω το χαράτσι, αλλά θα πάω στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα δώσω τα λεφτά που είναι για τη ΔΕΗ και το ποσό που αναλογεί στο χαράτσι θα το καταθέσω στο ΚΕΘΕΑ. Μα το ΚΕΘΕΑ το είχε κάνει πλούσιο ο Τσίπρας που δεν πλήρωνε και αυτό στο χαράτσι τότε και πήγαινε και κατέθετε γιατί δεν είχε και σπίτι η Μάγδα, όπως έλεγε η αγαπητή μου Μάγδα. Δεν είχε και σπίτι και το κατέθετε εκεί και τώρα πάει και ο Άδωνης να καταθέσει και αυτό στο ΚΕΘΕΑ. Πολύ ζήτηση έχει το ΚΕΘΕΑ, τυχερό το ΚΕΘΕΑ, με όλους αυτούς που δεν θέλουν να πληρώσουν το χαράτσι. Είναι ένα είδος ανυπακοής μοντέρνας βέβαια. Εδώ η Ελληνοφρένεια με το βασιλιά μας, τα προβλήματα στα νοσοκομεία, τα προβλήματα στα νοσοκομεία. Το λέμε τόσο απλά, 3-4 λέξεις, ενώ παίζονται ζωές ανθρώπινες και μια τεράστια υπερπροσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών που αν δεν υπήρχαν αυτοί και αν είχε αφαιθεί όλο το θέμα αυτό το πολύ σοβαρό στα χέρια της κυβέρνησης αυτής και των προηγούμενων, δεν θα υπήρχε απολύτως τίποτα. Χάρη στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, συνεχίζουν και λειτουργούν παρά τις κόντρες που βάζουν οι κυβερνήσεις. Σε όλους αυτούς. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Γιώργο Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και με τον ηγέτη μας που δουλεύει πάρα πολύ όπως εντόπισε και ο βασιλιάς μας. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική. Μη φωνηθά. Δημοκρατία και σε κομπιέτε μαναλίδα. Αριστεροί και αριστερές. Γαρ***θείτε γιατί χανόμαστε. Εγώ δεν θα πληρώσω το χαράτσι. Συνάστας καλάς γιγάντες και απλάσταρα. Εγώ δεν είμαι ο πρώην βασιλεύς Κωνσταντίνος. Είμαι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος. Τελεία και παύλα. Αγαπημένε, καλώς όρισες, μανάρι μου. Από αύριο θα κληθούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσουν πολύ ακριβότερα όλα τα προϊόντα. Στη συνέχεια οι υπηρεσίες... Πέστε μου ποια προϊόντα εννοείται. Τα πάντα. Πέστε μερικά. Από τον αέρα. Μερικά, πέστε 2-3. Ανεβαίνει ο ΦΠΑ στο 24%. Ανεβαίνει ο ΦΠΑ στο 24%. Μ' αρέσει που ζητάει από την Τζαπανίδο Μπαλάφας να της πει 2-3 προϊόντα και καλά που θα ανέβουν. Όλα. Όλα θα ανέβουν. Ο ΦΠΑ πάει παντού. Όλα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, τα χιλιάδες κωδικοί θα ανέβουν όλοι. Μπορεί να πάει και ο ίδιος. Τουλάχιστον να μην κάνει τις ηλίθιες ερωτήσεις που κάνει και με το ύφος, ότι και καλά δεν ισχύουν όλα αυτά που λέτε και εκτίθεται κι άλλο. Γιατί έχει εκτεθεί έτσι κι αλλιώς ως υπουργός του συγκεκριμένου Σούργελου κυβέρνησης. Εδώ οι ακροατές. Να, ό,τι καλύτερο υπάρχει πραγματικά. Λέγαμε αυτά που λέγαμε για τον βασιλιά πριν και λέει ο ένας. Γιατί κάνεις όλη αυτή την προπαγάνδα και το θέτεις ως πιθανότητα να έρθει ο βασιλιάς? Στην ουσία εσύ μέσω της αρνητικής δημοσιότητας τον προωθείς. Διόρθωσε το άμεσα. Ούτε ως αστείο. Και τον λες και βασιλιά ενώ είναι τέος. Ο λαός τον λέει κοκό. Διόρθωσε το αμέσως. Δεν είσαι στο απειρόβλητο. Κατάλαβα ακριβώς ο συγκεκριμένος τι θέλαμε να πούμε και έρχεται και ένας άλλος γιατί δεν είναι μόνος του. Ντροπή σου κάθαρμα. Εντάξει, τόση αβάντα στο βασιλιά και λες ότι είσαι και κουκουέ. Είναι πολλά τα λεφτά Καλαμούκι και Αποστόλη. Τώρα που γίνονται και οι ανατιμήσεις, χρειάζεται 30 αργύρια παραπάνω υπέρ του βασιλιά σας. Αυτά είναι. Πίστεψαν και οι δύο ότι το λέγαμε σοβαρά. Μη σας το χαλάσω. Το λέγαμε πάρα πολύ σοβαρά. Η μόνη λύση είναι ο βασιλιάς. Άλλωστε, ο άνθρωπος έχει και κριτήριο. Φτιάξανε πράγματα στο ανάκτορο, αλλά τώρα είναι προεδρικό, το οποίο εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ. Σκάλες, μαρμπάρινα, τούτα τα. Δεν θα κάνουμε ποτέ. Τι εννοείτε, ότι εσείς τότε δεν είχατε τέτοιες πολυτέλειες? Εκείνη την εποχή δεν θα κάναμε τίποτα από αυτά. Σας φάνηκε υπερβολική πολυτέλεια? Πάρα πολύ. Αυτή η μεγάλη σκάλα τι θέλουν? Αν το βλέπει ο πατέρας μου, θα γινόταν εξωφρενών. Τι είναι όλα αυτά? Ποια σκάλα εννοεί αυτή του Πάκη εκεί που βλέπουν τις τελετές? Και πώς ανέβαιναν αυτοί? Δεν είχαν σκάλα οι βασιλιάδες πάνω με το δίχτυ? Ανέβαινε η Φρυδερίκη πάνω στον πανόροφο? Μα να χαλάσουν τόσα λεφτά να κάνουν σκάλα? Καλά, πολύ καλά τα λέει ο άνθρωπος. Γι' αυτό αξίζει να έρθει να μας διοικήσει. Θα γκρεμίσει τη σκάλα. Και θα είναι ένα προεδρικό μέγαρο χωρίς σκάλα για να πέσουμε στα ίσα και στο λιτό βίο που έλεγε και κάποιος άλλος. Καλή του ώρα όπου γυρίζει στην Ευρώπη για να κάνει καριέρα διεθνή και αυτός. Λαός, μετά από όλα αυτά, λαός που έχει το λόγο και κάποιοι λένε ίσως και τη λύση. Θα δούμε. Έλα ρε, παιδί μου, πού είσαι? Δεν νομίζω ότι αύριο να υπάρχει πληστηριασμό σε ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Τώρα είναι δυνατόν μεταξύ μας, θα φαγωθούμε. Καταρχήν, ξέρεις, υπάρχει πάλι η δικαιολογία ότι στα Υπουργεία Ανάπτυξης κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ. Τρώμαξε, ρε παιδί μου, πάλι καλά. Νόμιζα θα μου λέγεις υπάρχει πάλι των τάξεων. Όχι, γιατί από ό,τι βλέπεις το προετοιμάζουν έτσι. Βγάζουν τώρα αυτό το γραφικό τον Παπαχριστόπουλο και του λέει: Α, εγώ δεν διάβασα τη ρύθμιση για τις διατάξεις του άρθρου για τις offshore. Θυμίζει κάτι το ναι. Δεν διάβασα. Έχουν ένα θέμα. Γενικώς, άμα ήταν μορφωμένοι, ξέραν να διαβάζουν, αυτούς τα στέλναμε. Και τώρα, μιας και αναφερόμαστε στις offshore, δεν πιστεύω ο Κοντομινάς να σε πληρώνει σε offshore εταιρεία με την παραγωγή στον Α. Πού τέτοια τύχη. Κορόιδος έχει πιάσει. Κορόιδο με έχει πιάσει. Μακάρι να μην πληρώνει αυτά. Γεια σου, Απόστολε. Γεια σου. Ήθελα να σου πω, ακούγα σήμερα το Χατζη Νικολάου και είχε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε κι εσείς κουφαλίτσες. Κουφαλίτσες όλοι οι δημοσιογράφοι. Θα μου πεις γιατί, βέβαια. Γιατί όταν ακούω να πούμε εγώ στη δουλειά μου κάποιον ή να μου βάζει κολόχερο και να μου λέει φίλε, δεν το είδες καλά. Είναι αλλιώς το πράγμα. Και εδώ είναι πασιφανώς ότι με κοροϊδεύει. Θα τον άρχισε να γαμπάει τα βρύδια. Εσείς λοιπόν, τσούκου τσούκου από εδώ από εκεί, τον έχετε να στα χάδια. Μα δεν είναι έτσι, δεν καταλάβατε καλά. Πρέπει να του καραπίνε λίγη του μακάρε. Οποιοδήποτε να πούμε με το εσείς και με το εσάς. Γιατί παιδί μου, γιατί να μιλήσουμε στους ανθρώπους έτσι. Γιατί μην είμαστε ευγενικοί. Αυτοί θυσιάζουν τον ελεύθερο τους χρόνο, το πολιτικό τους κεφάλαιο, το όνομά τους για εμάς και εμείς θα τους βρίσουμε. Όχι μόνο να τους βρίσουμε, να τους πηδήξουμε θέλει, όχι μόνο βρίσιμο. Α, είσαι ξαβουρογά. Εντάξει, τι να κάνουμε, όλα τα λέει ο Μήλος. Α, όπου. Μερακλής λέγεται τότε. Δηλαδή από το 12 που ο Σαμαράς μίλαγε μπροστά στη Μέρκελ για τα πετρέλαια της Ελλάδος μέχρι το 16 που υπογράψαμε για το υπερταμείο, ας πούμε, τι άλλαξε? Το ύφος και η ταμπέλα. Α, δεν όχι. Είναι τώρα, συγγνώμη τώρα. Ήταν ο Σαμαράς εκεί πέρα με το ύφος του υπαλληλίσκου του υποτακτικού. Ναι. Τώρα δεν είναι το ίδιο. Πάει με έναν άλλον αέρα ο Αλέξης. Όχι. Χαρούμενος εμφανώς που συνεργάζεται και συνομιλεί με τη Μέρκελ. Okay, αλίμονο. Όχι. Αλλά δεν έχει αυτό το υποτακτικού. Έχει αυτό το κατσάτο, ας πούμε, του αριστερού που θα την πάρει και ο διάβολος. Άμα κάνει κάτι στραβό. Όχι, γιατί το 12. Όχι, λες. Όταν μίλαγε ο Σαμαράς μπροστά στη Μέρκελ για τα πετρέλαια της Ευρώπης, αναφερόμενος εννοείται στα πετρέλαια της Ελλάδος, κάποιοι μεγαλόσχημοι εδώ δημοσιογράφοι του δίνανε συγχαρητήρια και λέγανε ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Και ότι η Μέρκελ, ας πούμε, θα μας βοηθούσε στο θέμα της Τουρκίας. Ναι, καλά, γιατί η Μέρκελ, αν κάτι θέλει να κάνει σε εμάς, είναι να μας βοηθήσει. Α, μα γι' αυτό σου λέω. Όχι να μας ξεζουμίσει. Επομένως, τώρα τι άλλαξε, δηλαδή. Δηλαδή το αγγλικό δίκαιο δεν υπάρχει από το 10. Μη μου λες αγγλικό ναι. Και σκέφτομαι αυτό το σκιτζί, τον Κάμερον. Μην πάει και δεχθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος όπως είναι. Αυτό φοβάμαι. Καλά, εντάξει, άλλοι μαλάκες και Άγγλοι, ας πούμε. Ρουφήξαν όλη τη Θάτσερ και τώρα θυμηθήκανε ότι θέλουν να βγουν, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θυμηθήκανε ότι δεν είναι, λέει, αυτόνομες οι κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι αποφάσεις παίρνονται, λέει, στις Βρυξέλλες, από τους χαρτογιακάδες. Έλα! Ρε, ανακαλύψανε την Αμερική, ρε, και Άγγλοι. Σόπαρε. Μωρή, μην είσαι τίποτα κομμουνίστρια. Όχι, ρε, τίποτα. Αστειεύεσαι. Ανάγκη. Τι είναι αυτά που μου λες. Έλα, Αποστόλη. Έλα, φιλεράκι. Έλα, Αποστόλη. Τι χρειάζεται, Αποστόλη. Τι είναι να πούμε. Έτσι, Αποστόλη. Μια ερώτηση σου κάνω. Ελεύθερα. Μιλάμε τώρα για ταξικά πρόσωπα και τέτοια. Ναι. Οι Γάλλοι, τι γίνεται. Πάλι η αστική του τάξη δείχνει τον δρόμο. Καταρχήν, ναι, γιατί οι Γάλλοι έχουν αστική τάξη. Πρώτον. Ηθοποιός διαφορά που λέμε. Ηθοποιός διαφορά, όχι ηθοποιός, είναι λάθος. Ναι. Ηθοποιός διαφορά είναι αυτό. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους Γάλλους. Και ένα δεύτερο είναι το κοινό μας είναι ότι και ο δικός ο τουρισμός βλέπω να τον πίνει. Με αυτές τις μαλακίες τώρα καταρχήν δεν βοηθάνε την ανάπτυξη με κλειστά μαγαζιά και τέτοια. Και δεύτερον, πού θα πάει ο τουρίστας. Έχεις δίκιο, δε Απόστολη, πραγματικά. Λογικά θα υπάρχει ένα Μέγκα, ένα Sky θα υπάρχει στη Γαλλία να τα πει αυτά. Έχει τρέμει η Sky. Δεν θα έχει η Γαλλία κάτι τέτοιο. Όλγα τρεμεί, τραβηγμένη για αυτή έτσι. Ζεσουή τραβηγμένη, ζεσουή πλαστική. Επειδή η αριστερά, αλλά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν αστειεύεται σε ό,τι αφορά ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου πολιτικού χρήματος, δεν αστειεύεται σε ό,τι αφορά ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου πολιτικού χρήματος. Πολύ καλό! Το άλλο με το ξέρετε. Σήμερα σηκώνουμε το γάντι. Ενώ χτες είχαμε φέρει τη σχετική διάταξη που αθώνει όλους τους πολιτικούς και τους αθώνει, γιατί όποιος προσφύγει θα αθώθει, είχαν σε offshore τα έσοδά τους. Έτσι λοιπόν, ενώ μέχρι χθες ήταν αυτό, ξαφνικά σήκωσαν το γάντι και η αριστερά δεν αστείευεται μαζί με τους Ανέλ μέσα. Και μόνο αυτή η φράση είναι ότι καλύτερο έχει γραφτεί φέτος σε επίπεδο πάντα δελφιναρίου, γιατί με αυτό γίνεται η σύγκριση. Και τόλμησαν κάποιοι, ενώ πήγε ο Φίλης να μιλήσει στην Ανταρτομάνα Καλυθέα, όπως ο ίδιος την αποκάλεσε, για να πιαστεί από κάπου λογικό, τόλμησαν κάποιοι να του διακόψουν την ομιλία. Αυτοί τώρα έρχονται εδώ, στην Ανταρτομάνα Καλυθέα, έρχονται εδώ για να μας πούνε να μην είναι εδώ οι αριστεροί, αλλά είναι ποιοι, τα φασιστόμουτρα. Τους αγνοούμε, δεν τους φοβόμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δημοκρατικά. Εκφράζει λαχτάρες ελπίδα του λαού για να βγούμε από την κρίση με δημοκρατικό τρόπο, με δουλειά για όλους, με δικαιώματα για όλους, και θα μείνει εδώ με την ψήφο του λαού, θα μείνουμε εδώ για 4 χρόνια. Αυτή είναι η εντολή του λαού. Δεν υπάρχει αριστερή παρένθεση. Να την ξεχάσουν τα διάφορα ξηράκια. Να την ξεχάσουν τα ξηράκια των δανειστών. Αυτό. Είναι εντολή λαού. Είναι εντολή λαού να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια. Εντολή λαού ήταν και ένα όχι πέρυσι τον Ιούλιο. Αλλά μέσα σε μια εβδομάδα δεν έγινε εντολή λαού τελικά. Αλλά διαλέγουμε αυτή την εντολή λαού. Είπε ο Φίλης, αν ακούσατε καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει λαχτάρες ή μοιράζει λαχτάρες. Γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το ρήμα που χρησιμοποίησε. Αυτά συμβαίνουν εδώ, στον τόπο μας, γιατί υπάρχει και η βαριά εξορία. Γιατί αποφασίσατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Άμα διαβάσετε τα αρχαία κείμενα, θα δείτε ότι όλοι οι Έλληνες που πάνε στην εξορία υποφέρουν. Δεν έχετε κάνει εξορία και δεν το εύχομαι ποτέ. Πάγωσε λίγο η κονσόλα, πιάσατε κάτι δεύτερα που άργησε να μπει το χαλί. Λογικό όταν ακούει ότι ο κοκός στην εξορία δεν άντεχε και μάλιστα μοιράζεται τον καημό του και με τη Σία Κοσιόνη, ότι εσείς δεν έχετε ζήσει εξορία. Μας θύμισε τα πέτρινα χρόνια που έχει ζήσει στην εξορία ο Μητσοτάκης, που έκανε τη σχέστα κάθε μεσημέρι στο Παρίσι, και την τώρα με τους καημούς της, που στο Twitter πριν καμιά δεκαετία μέρες πάλι μιλούσε για την εξορία που έχει ζήσει αυτή και η οικογένειά της. Και ο Κούλης, άμα γίνει πρωθυπουργός, θα είναι και αυτός ένας εξόριστος. Μας δίνει τον εξόριστο Γιώργο Παπανδρέου, που είναι ο προηγούμενος πρωθυπουργός που έχει περάσει από την εξορία. Τυχερός λαός, μόνο αυτό έχουμε να πούμε. Έλα μωρή χιονάτη. Έλα ρε παιδί μου. Δεν γα***σε ρε μαλάκα, χάνω την εκπομπή, θα χάσω και τις διαφημίσεις. Όχι, όχι τις διαφημίσεις, κλείσε, πάρε μετά άμα είναι. Πάλι απεριμένα, μαλάκα τελείωσε, μετά θα πάρει μετά τις 2, δεν το σηκώνεις. Πάρε στον Παπαδόπουλο μετά. Περιμένω ρε εσύ να πασκευγεί καμιά καινούργια λεμοναδίτσα. Ψωμί τυρί δεν έχουμε, να γα***σουμε και όλα θέλουμε. Ναι, καλά. Παιδιά, σήμερα όλοι στα ειρηνοδικεία. Ξεκινάει ο πόλεμος. Σήμερα το σπίτι του γείτονα, αύριο το δικό σας. Όχι ρε, μη μάζας. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Ναι, ναι, για τη δεύτερη μιλάμε ρε φίλε, γιατί όλοι έχουμε από 3 και πάνω. Έστω και τη δεύτερη, τέλος πάντων ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Έχει κοινωνικό προφίλ και πρόσημο αυτή η κυβέρνηση, δεν θα αφήσει. Τι θα πάρει, θα δώσει τράπεζες στα σπίτια μας, θα μας αφήσει? Δεν το πιστεύω, αλλά εκεί που θα πάμε θα δεις τι έχει να γίνει. Προχτές χάθηκε ένα σπίτι ρε φίλε. Χάθηκε ένα σπίτι, χάνονται πολλά πράγματα, χάνονται και τα κλειδιά σου καμιά φορά μπορεί να τα χάσει κάπου, το πορτοφόλι σου. Δεν πρόσεξες κάτι, το χάσες. Έτσι και το σπίτι. Εμένα μην χάσω καμιά φορά ρε μαλάκα, γυμνά την κατάστατο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί νομίζω το έχουμε χάσει από καιρό τους εαυτούς μας. Άμα τους είχαμε βρει, δεν θα ανεχόμασταν όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων. Η σάτυρα, φίλε, όχι μόνο ευνοεί τη δουλειά σας, αλλά βοηθάει και ένα αφεντικό. Κάθε λίγο και λιγάκι λεβέντη. Κυριάκο, έκαναν κυβερνητικού συστήματος. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, μας είχε κλαφτεί λίγο ο Χατζηνικολάου. Ότι δεν βγαίνει, του χρωστάνε από τις διαφημίσεις κτλ. Και τέλος πάντων με αυτά και με αυτά, μη στα πολυλογώ, του βγάλαμε μεροκάματο. Έχουμε κάνει μια συμφωνία. Μια φορά το μήνα ή το δίμηνο θα έχεις ένα λεβέντη. Θα κάνεις δουλίτσα κι εσύ. Προχθές στο Δυσσίο έβγαλες φωτογραφία με ένα δαπίτι, ρε μαλάκα. Πώς το καταδέχτηκες αυτό? Πού έβγαλα με δαπίτι? Στο Δυσσίο που πήγες για το γύρισμα χτες. Δεν το πήρα χαμπάρι, δεν είχε μπλουζάκι. Μα δεν το νιώθεις τη μυρωδιά στην αφή? Καλά, μου μύρισε λίγο σαπίλα, αλλά φαντάστηκα ότι έχει και κάτι βόθρους εκεί γύρω, ξέρω εγώ. Μπερδεύτηκα, πού να ξένα. Και με ακούμπησε ο δαπίτης? Ναι, και δύο σε ακούμπησαν, αριστερά και δεξιά, δύο. Καλά, εδώ έχω βγάλει και με τον Τζίπρα που είναι πρώην Κνήτης. Καλά, σωστό και αυτό. Και κυβερνάει σαν δαπίτης. Κόρη Λουλού, σε πέτυχα Λολίτα, ο γυμναστηριακός είμαι. Μωρή γυμναστηριακιά, έχεις κάνει κορμί για το καλοκαίρι ή είσαι κανένας από πιο κοιλιάς? Λουλού, δεν περιμένω θα μας βρίσκουν και τους δύο. Πήρε εκείνη η αγάπη την οικοκυρά και μας είπε λοβοτονημημένους και τους δύο. Δηλαδή με βάλανε στο ίδιο με σένα, ρε. Και εμένα αυτό με τσάντησε. Αυτό που μπήκα στο ίδιο καζάνι με σένα, τσιχάθηκα. Κοίτα, λέω με τον εμαλάκα. μαλάκα. Ρε μαλάκα, πώς είναι, γιατί μας είπε λοβοτομημένους αυτοί οι αγάπη νοικοκυρά. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Αυτή η σκέψη στηρίζει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θες να συζητήσουμε παραπάνω. Ρε μαλάκα, αυτή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα νοικοκυράς αγάπης που σου λέει να μην με γαμίσει ο Σαμαράς με το τσουτσουνάκι του, να πάρω τον πιτυρικά να με γαμίσει ο πιτυρικάς χειρότερα. Πάρε πέφτεις, εδώ δεν σε παίρνει ούτε ο ύπνος. Αι στο διάολο που θα μας πει και λοβοτομημένο. Μην είσαι κατίνα, δεν θέλω έλεγες μεταξύ σας. Εντάξει εμένα, έχει όλα τα δίκια. Εσένα λοβοτομή. Εμένα. Δεν τρέπεσαι λίγο να εμένα. Το πράγμα. Άσε με κι εγώ, έξαλλος έγινα. Πώς το δέχτηκες εσύ αυτό το πράγμα. Είμαι ψυχάρα. Μανάρι μου, καταρχήν συγχαρητήρια για τη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή. Σ' άρεσε. Πώς δεν μ' άρεσε, τρελάθηκα. Εμάς δεν μας πολύ άρεσε. Ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι. Εκείνο το μονόλογο που είχες με τον Τσίπρα, που ο Τσολιάς με τον Τσίπρα. Και λέω ρε, που αυτοί φτάνουν 60% τηλεθέαση. Πώς βγαίνουν όλοι αυτοί οι μαλάκες για την κοινωνία του και κυβέρνηση και το ένα και το άλλο, όλα αυτά τα σούργελα. Καλέ, ποιος ήταν 60% τηλεθέαση, εμείς. Εσύ, ναι. Τι λες, καλέ. Άσε δεν δίνουν αυτοί οι μαλάκες. Εγώ ξέρω από τον κόσμο γύρω-γύρω που σας ακούει. Αυτό το δέχομαι. Νικολάου για 8η φορά είχε το Λεβέντη. Εγώ τον Χατζηνικολάου μετά, δεν με νοιάζει για τους άλλους, για τον Χατζηνικολάου τον βλέπω. Από την κοινωνία, τι προσπαθούν να μας αποδείξουν ότι αυτός είναι φιλόσοφος και τώρα και τα άλλα και είναι θεωρητικός και τα. Όχι, καλά σας κάνει. Σας τον τρίβει στα μούτρα γιατί τον θέλατε. Τον βγάλατε. Πάρτε τον στο Χατζηνικολάου μια φορά το μήνα. Καλά σας κάνει και λίγα σας κάνει. Κανονικά πρέπει να σας τρίβει στα μούτρα και όλους τους βολευτές του Συρφετό. Ή σου πω κανονικά ό,τι μαλακία έχετε ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια να σας τρίψει τα μούτρα. Άκου να σου πω αυτά που λες εσύ τώρα, όλα τα ποσοστά. Και αυτά τα γιατί ήμουν και εκλογικό αντιπρόσωπο, τα έβγαλε η Singular Logic. Τα είδε και σήματα και μάστα. Η Singular Logic έκανε τι εκλογέ. Και άλλοι μαλάκε κάθονται και κοιτάνε. Θα χάσω το λαό τώρα, άντε. Έλα, γεια. Άντε, γεια. Προσέξτε, 7.500 σελίδες παραδεχόμαστε πράγματι. Είναι μεγάλο πρόβλημα. 7.500 σελίδες, να σκεφτείτε ότι επί τρεις μέρες, εγώ τουλάχιστον τη νύχτα διάβαζα μνημόνιο και τη μέρα διάβαζα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να δω αν εμπίπτει τίποτα από το μνημόνιο μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αλλά, να το κοιτάξεις λίγο. Όχι, πράγματι έχεις δίκιο. Είχαμε λαλήσει. Είχαμε λαλήσει, σας το λέω. Η βούλτεψη παραδέχτηκε ότι έχει λαλήσει. Βέβαια βρήκε μια αφορμή ότι και καλά διάβασε τα νομοσχέδια το τελευταίο, τις 7.500, ότι είχε ανάγκη να διαβάσει αυτό το νομοσχέδιο 7.500 για να λαλήσει. Και μισή σελίδα ήταν αρκετή για να συμβεί αυτό που περιγράφει τόσο παραστατικά. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπε ίδια, τις διάβασε, γιατί ο Κατρούγκαλος δήλωσε ότι δεν ήξερε για την τροπολογία, η οποία δεν υπάρχει πια και έχει έρθει μια άλλη τροπολογία, γιατί είναι αριστερή και έχουν ρίξει το γάντι και. Για το κολαστήριο που μας ζητάτε να πούμε δύο λόγια, να πούμε αύριο καλύτερα, που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, μήπως βγάλουμε και κάποιον από εκεί. Το κολαστήριο εννοώ το νοσοκομείο των φυλακών Κορυδάλλου. Νοσοκομείο, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, γιατί αυτό είναι προθάλαμος θανάτου. Έτσι όπως λειτουργεί. Αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο λαός. Αμέσως τώρα, αμέσως μετά. Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Πήρα μόνο και μόνο, δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω με κάποιον, γιατί είμαι συχνός πελάτης, τακτικός πελάτης, ειδικά με τους τετιμπόιδες. Να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια. Ωραία, πείτε μου, Ελληνοφρένεια. Είσαι Αποστόλης. Είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ, Αποστόλη μου, που σ' ακούω. Ήθελα να πω συγχαρητήρια για το κλείσιμο της εκπομπής της χτεσινοβραδινής στην τηλεόραση. Σας χαίρω για όλα. Ναι. Για όλη σας την εκπομπή και εσένα και το Θύμιο. Είμαι από τον καιρό που ξεκίνησε. Χάρηκα πάρα πολύ, Αποστόλη μου, να σε καλά. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 65. Μόνο ένα πράγμα, Αποστόλη μου, να σου πω. Τι? Η σύνταξη μου από 3,5 γίνει 1.300. Μωρή κουφάλα, 3,5 χιλιάρικα έπαιρνες. Όταν πλήρωνα εγώ για 35 χρόνια τη Γιώτα Κλίμακα, επιχειρηματίας ήμουνα. Ποια είναι η Γιώτα Κλίμακα, καμιά Κύπρια, εγκόμενα? Έχω δώσει τα διπλά λεφτά από τους άλλους και έχω φτάσει τώρα στα 1.300. Δικιά μου επιχείρηση, στα παιδιά μου την έχω μεταφέρει. Και εμείς θα κάνουμε όλα αυτά, αλλά δεν θα πάρουμε 3,5 χιλιάρικα ποτέ. Έζησες καλές εποχές, Πασόκος, Έτσι ήταν όταν ξεκίνησα, η σύνταξή μου ήταν αυτά τα λεφτά να πάρω. Και τώρα είναι φιλοδόρημα. Τώρα παίρνουμε 1.300. Ναι, αλλά είσαι 65. Είμαι 65. Έζησες κάποια καλά χρόνια με 3,5. Στα 65 τι θα τα κάνεις τα παραπάνω? Ένα φιλοδόρημα να έχεις να δίνεις φιλοδορήματα. Παίρνω ίδια σύνταξη με έναν που έχει πληρώσει τα μισά λεφτά από μένα, παίρνει 40 ευρώ λιγότερα από μένα. Καπιταλισμός, αγάπη μου. Καπιταλισμός. Ισοπαίδωση όλων. Δεν αμφισβητώ εγώ ότι έχει ισοπεδωθεί η Ελλάδα μας. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν αμφισβητείς. Στους 2.500 μεταπλαστά στοιχεία, γιατί δεν τους έδιωχνε ο Μητσοτάκης, αφού τους είχε βρει ο Μητσοτάκης. Δεν πρόλαβε. Είτε. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε ή γιατί τους είχε διορίσει το σόι του κι αυτός. Δεν πρόλαβε γιατί τους ρίξατε. Δεν είχε αντιρρήσει ο Κυριάκος να διώξει. Δηλαδή... Ό,τι πρέπει ήταν. Καλά, τα σόι του δεν τα διώχνε. Ούτε τους δικούς του από το κόμμα του που είχαν offshore. Αλλά τους άλλους θα τους έδιωχνε. Δεν είχε αντιρρήσει. Είχε αντιρρήσει να διώξει ο Κυριάκος. Όχι αυτούς που βάλανε αυτοί. Ξεκινάνε οι πληστηριασμοί από σήμερα. Δεν αργήσανε. Έχουμε 1,5 χρόνο αριστερή κυβέρνηση. Καταρχήν, αριστερό είναι ότι αργήσανε 1,5 χρόνο. Ότι πάλεψε αριστερή κυβέρνηση 1,5 χρόνο να κρατήσει τα σπίτια σε εμάς. Και τώρα σιγά σιγά που γίνεται λίγο θατσερική η κυβέρνηση, ήταν η ώρα να φύγουν και κάποια σπίτια. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε πήξει στην πολυκατοικία. Το ένα σπίτι δίπλα το άλλο. Να φύγουν μερικά, να γίνουν πάρκα. Φαντάζομαι τι θα τα κάνουν οι τράπεζες. Θα γκρεμιστούν και οι πολυκατοικίες δηλαδή. Λογικά. Καλά τα έλεγε παλιά, αλλά τι λέει σήμερα ο Τσίπρας για τα κοράκια, λέει κάτι? Ότι πουλιά είναι και αυτά σαν τα καναρίνια. Ναι, με σκούρα ενδυμασία. Γεια σου, σύντροφε. Γεια σου, ντρόφισα. Παίρνω από Θεσσαλονίκη. Καλά, εντάξει. Τι, ότι χρεώνεις επηρεαστική κλίση, πλέον δεν έχει τέτοια. Όχι, ρε, σύντροφε. Θέλω να πω 5 κουβέντες. Θέλω να πω στους συντρόφους μου, του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα να πεις 5 κουβέντες, να πεις 5 κουβέντες σωστές. Μην αρχίσεις με τις μαλακίες. Το σύντροφο του ΣΥΡΙΖΑ μου ακούγεται σαν το λαλιώτη που το λέγαμε σύντροφο. Όχι, εγώ θέλω να τους πω το εξής. Ρε, συντρόφια, η πρώτη διάσπαση την κάνατε όταν είχαμε χούντα και γίνατε κουκουέ εσωτερικού. Τώρα γίνεται ΣΥΡΙΖΑ. Το γυρνάτε, επισοδρομείτε το κίνημα, το πήρατε πρέφα. Ότι το λαό τον κάνατε, δεν βαριέσαι αδερφέ, το πήρατε χαϊπάρι. Καλά, μην τα χρεώσουμε όλα στους συντρόφους. Τι είναι αυτά τα ρεζίλια, ρε. Από ποιον θα πάρετε πίσω το ΕΚΑΣ, ρε. Τόσο ξεφτύλες γίνατε. Τι διάλο, ρε. Ο Μητσοτάκης είναι στην εξουσία. Αυτό το καλοπέδι που τον κάνατε αρχηγό. Δεν είναι ο Μητσοτάκης στην εξουσία, αντιλαμβάνεσαι. Είναι ο Μητσοτάκης στην εξουσία τώρα. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κίνημα το πάνε πίσω. Ο κόσμος για να τον βγάλει στον δρόμο, φύγει σένα κάτω. Μα άμα θέλανε να υπάρχει κίνημα, έτσι θα κινούνταν. Όχι. Δεν είναι ότι το πάνε πίσω, ιδανικά θέλουν να μην υπάρχει κίνημα. Όπως δήλωσαν και κάτι βλαμμένες βουλευτίνες, υπουργίνες, τι είναι αυτές, το κίνημα μας εμπιστεύεται, γι' αυτό δεν βγαίνει έξω στον δρόμο. Κατάλαβες, δηλαδή δεν υπάρχει. Ο σανός δεν έχει γίνει τροφή πια, ο σανός ξεκινάει από κεφάλια. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική. Μη φωνηθά. Δημοκρατία και σε κομπιάτε μαναλίδα. Αριστεροί και αριστερές. Γαρνωθείτε γιατί χανόμαστε. Που έδεσαν έχει συνδυμασίδα. Εγώ δεν θα πληρώσω το χαράτσι. Συνέστας και μας γιγάντες και απλάσταραν. Εγώ δεν είμαι ο πρώην Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Είμαι ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Τελεία και Παύλα. Αγαπημένε, καλώς όρισες, μανάρι μου!